اعتراض لري د الفاظ مناسب نه دي ونا لما اور دارنګي عین مشاهده راشي تمن په دې دلته بلاټ کې وای ولي عین استدلال کو طور تاسو نه علم استدلال من تاسو نه چې الله تبارک وتعالی او دې مستر کو پہچان دي دي دا الله او دانیت مونږ په دلایلو سره معلوم دي ګره مشاهده سره لا او دا علم استدلال فعلم قدير علم يقين وي دلته مراد علم نه علم مشاهده دا چې مستر کو باندې مونږ تاسو ایک مشاهده دا ونعلم او علم مشاهده کله چې مونږ په دې خبره ان قد صدقت ما چې تاسو ته رښتیا دي او اخبار دا امور کی چې څنګه عالم یا ته رښتیا مصادي چې په جنت کې تاسو دا سي نعمت نه دي بالکل دې مونږ ته رښتیا دي علم اس الله سره علم مشاهده راشي ان قد صدقت ما دا عالم یا ته رښتیا بار کی کتابه پهنځي دي هغه ټول بالکل رښتینی دي او زمونږ نور دې سي واسي ولې عالم اخرت کې بیان دي کنه چې مې وی دا سي دي وګنا دا سره څه په وګنا ستنه به شروع کوي څنګه دې سپینو ضروري مې یو په دې تاسو لګی دي واځي جنتونه دې سپینو ضروري هر څه سپینګر دي سر دې سر ضروري او په دې هوري دا سي دي او په دې بندې دا سي دي چې یو یو بندا دې یو یو مرتبه دې چې شپې دې نه دا دي عرض وي تاسو سوچ وکړه چې دا والو به سمري دا یو یو بندا شپې دې نه دې جنا په خور دې ځان لګورا اګه نه کوي چې شپې دې نه دې جنا په خور نه دې نه دا ټول سوچ وکړه یو بندا یو ګوټي چې کومه هغه حيات جنتي نار دې بل کو والو دې خبر دې اور دې چې سوچ نه کوي دا تاسو ته دې نه دا یو بندا دې وا او نن کو نه سره ور گئی نن کو لا زل کار دې راځي چې راځي چې جنت زل کار دې راځي چې ګرځي نه خپل بار صحیح کو دې خلاص نه شي نمرا بادشاہ نے اللہ ورتے دا ټول خبرو په لوي استدلال دي کنه مشاهده وکړي چې ان شاء الله غږ ځان ورته نبی هغه ډېر څنګه دی نبی علیہ السلام د دې ځای نه واري مکه نه تر آی یمن پورې یمن درته معلوم دي دا چې جنوب طرف ته دي چانه ده مکه نه او کافی لري دنیا کې ساته بیا نبی علیہ السلام چې یو وخت په حاضر راشي چې په دې دروازه باندې دا جنتیان جنت ته ځي نو دومره غاړه به وي چې ممکن ده د ډېر جنوالي کې وځي د دې دا وګیو نه دي چرته دا مزل څنګه دی مکه نه واپس تر سنای یا منپوری او بیا جنتیان ته سمرا روان دي صدا ته موقع باندې چې دا وی دا او بي چرته ځکنه نه شي کومه باندې سبا دا ټول هي د دې څخه په دې نه تر او بیا نه راځي دا قران وی دي حدیث وی دي زمونږ په یقین دی او یو مشاهده د سر په سر باندې کړی دي بل مطالبه مشاهده کړی دا درا دنا تاسو بل فلشانو بل شان سره هغه مخلصان ونكون عليها سمو تصباني فدی باندې چراته ما خوان چې مونږ تره شي ینا شاهدین ته شهادت کوونه له من دادنا زمونږ چې رسول راز دي الله کا دادي شي دي دادي شي دي دادي شي دي چې ګره حضرت عیسی علیه السلام پر یقین وشو چې د دې دا علم دا سوال پر زیادت دا علم نه پاره دي او تعنت نه دي سر کې شنو دا ضد ضد نه دا کوم مطلب دا چې علم زمون سي واشه نو قالو سي مطالبه وکړه نفل برکات او اور بس عجزه سره جلا تر دا الله نه دا مطالبه وکړه قال عيسى ابن مريم و حضرت عيسى عليه السلام چې زه مريم دي اللهم اے خدایا ربنا اے رب زمون دا کوم نه دا ځان دي په یو وخت دا واغونه کیږي یا ربنا اللهم يا قاضي يا الله او ربنا کر يا مقدر يا ربنا جبل الله تا واقع کی یا الله او زمون ربا انزل علينا راولي زمون تا ما دفن پانچ من سماع د اسمان نا تكون لنا عند شيء بدا زمون دا پارا غرض خوشاله رضا تر چې پکم رضا نه دام تر از عيد کی نه کنا خوشاله تا يا اولنا دا پارا ها دا سانو چې زمون په دې زمانه کې اسنه کې تاسو ته دینه مخه خلق ور پارا لی اول ما لمن فی زماننا چی اس پا دی زمانہ چی کم کسان موجود دی دا غیر رفارہ بدا خوشانی بھی و آخرنا ولمن یقی بادنا او دا آتا تان دا پارا چی زمان نرس کرا دی دا دی کسان دا پارا با رسنان دا پارا بدا ہے و آیتا من او اے اللہ دا بیا جلیل و نشانی دا بیا موجود دی من داستار طرف نعبا صحت نبور دی فصحت دا پیغمبر ہے زمان زمان دا پیغمبر ہے فصحت دا قسم چنور موجودات دی و خدای دا بیا نوبتا موجود دی ورزقنا او خدای راکن کا ورزقنا پوانا دا آتنا خدای دارا نراکی وانتا خیر الرازقین او تا بہترین رزق ور کون کے اعطا کون کے او خدایا وانتا خیر الرازقین دا تاکید دپار دو ورزقنا دے دی تم تاکید ہوئی چو خدای ہم تا بہترین رزق ور کون کے منگا دارا کنسو چلو شکر یا دارا علی دکنے دو علماء پر جو اختلاف لیکن تاسم ہوئی تو جمہوری نام اصلت پر چلا غی کوئی چلا پانچارالا دیتنا قراتم کو بیا سانس سے زفیرت ہو داغی دو جنہ نقصان دیو شکر قال اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اینی منزلوها علیہ ذرا لیکن دا تاسو تا تاسو درا دې دې کار سلام ته لیکل فمن يذكر بعض چاچنا شکر وکړه بعض پات چانا درا په دې خوان چې موږ کوم تاسو نه تاسو دا دې نا شکر وکړه دې قدر وکړه خیانت نه وکړه نو فإن أعذبه زبدا تاسو نه عذاب ورکوم عذاب دا جناب لا أعذبه چا عذاب بلور کوم کدي نه سره لا أعذبه چا عذاب بلور کوم کدي نه سره احد من العالمين یو څنګه دې مخلوقات ته داسې عذاب او کوم چې ناشنا عذاب وي داسې عذاب نو هم ما څه چاله نه وي کنا شکر مو کوي لا هي شکر کوم نه دې دنه ته تاسو په هغه مال مړه وي او نه ان کفر کوم نه عذاب دې شکر دې ما دا عذاب دې عذاب چا کې دي شي اور دار دې زال کې جگای نه هو بما کفر هو هل جاګي ان لکم بار بار اللہ تعالیٰ نے مجھے محادات پہ آنے شکل بینا شکریوں دے قدیدان لانے ہیں مطلب مطلب اللہ تعالیٰ کتالا دینے سے پاسدان کرتے اور اللہ بینا شکرنا سزا ورکن ان سڑی سے زمان ہے مطلب مطلب قدیدے اگر سزا ورکن یہ تلیوا میں رہے آنے فتفرت بے انعم اللہ فازا قاللہ کم کسانو کیا لیتا اللہ رہے ہیں مطلب مطلب شکریوں کا نہ اللہ کے ذات سے لگا روز پہ چکا لیتا مگر بدل لباس در جو نبی کم داوئی فمین اکر باب چاچینا شکور کا پس را دود چانا دبی مائی دینا من کم ستا سنا فا این او عزیبی بودوشت اگر عذاب کم بغت سانو کا عذابا تعذیب دا سے عذاب لا او عزیبی ہوں چا عذاب بنار کم چاہتا قدیم ہوئی عذاب سراحتا یو بنتا من العالم من مطلوبات اللہ دا خبر حتنا سکتا او دیا ریتا نا عذاب نا وإذ قال الله تعالى قيامت و سندا قيامت پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا کہ اس کی امت ہم نے اولاد وإذ قال الله يا توجه الله تعالى يا عيسى ابن مريم وإذ قال السلام سے اے ہمارے ماں انت قلت لنا آیا تھا دی دی خلق کا ایک تک جو ان سے مانرا وہ ان یوم زمانہ را الہ ہے یہ جو خدایا من دون اللہ غیر اللہ تعالی نا دان علاوہ من خدایا من سے دی خلق اس کا بندگی کولا وچہ پتا اور پتا خبر کر دا چھ جو زمانہ اس کا خدایا نا چکل دا تا پوس دی کو حضرت انسان کنا تو سلام بالکل دا جو پر پی دی بدن پر پی دی بدن نو دین کو دا تا سیدا جی اور ساتھ دی مسلمان اول سوی قال جواب ورکی سوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحانتا من ان یکون لکا شریک او اللہ تفاعت بودی خبرنا چستان پا رسول شریک بھی ستاتر سوی قبضہ بھی شریک بھی مشتا تو دین اپاس اول دا جواب ورکی دا دب لے حاف ساتی فلا عجزتی دا سنوئی شما انا قلتو ما دا خبر انا دکڑی نا دا سنوئی اول نوئی چو اللہ دا دا خبر انا قلتو مکمل پاکی سب دہ تو سبحانتا نسبت تنزیح کن زتاتا اے اللہ دی شریدانونا ما یکون بھی بلکل مناسب نیسی سما دکارا ان اقول ما لیسا لی بی حق چوان دا آگا خبر آن کیا دا زما پر مناسب ندا زما دکارا خب ندا دا سی خبر جب تلک بولیشن دا سی جب تک بولیشن چیزی دا خبر اکن چی آو ما دا لی بیا بلکل جو کن تو ہو او خدا کدا خبر ما کلی خدا خبر ما کلی فقد علمت هو يقينا تبع باغي باند عالمي خدا استان كم شيء قد نشتا خدا خبر ما کری خدا کا علم کی گئی ان کا نام ما فی نفسی بے شک کا خبر دار رہا ما ما کنا فی نفسی جس ما کا ذات کی جما کا ذات کی جس معلومات کو خدا بتا تنا دوں گی ما کان من فی دنیا کم سے کم جس ما کو دنیا کی شی خدا بتا تنا دوں گی ولا عالم ما فی نفسی اور اے خدایا ما کا معلوم نہیں ما حق مسائر اور معلومات کی نفس کا چکم کا تحاصل نہیں ستا چکم معلومات کی نفس بمانا دزاز کر دے زکا نفس نا اللہ تبارک و تعالیٰ منزہ دے نفس دا صفت بچار دے مخلوق دے اللہ مخلوق نہ دے نمراد دا نفس نا دلتزاد دے خدا کم معلومات سے ستا تزاد کی دے ما کا پتہ نشتا ستا پہ معلومات دا لگنا علم نشتا انکا انتا اللہ ملہود بے شک ہے اللہ تعالیٰ تجھے اللہ مردود آلیم پہا کسی زنبان دے چکم کرتی دے عبادنا دے بندگان دے چکم کسی زنبان کرتی خدا اتا معلوم دے کرتی تعلم ما فی نفسی او خدا یا آلیم پہ ما دہا امر او دہا غنہینا او دہا غزارننا شما دے بندگان پہ باغ ساتھ کے پوچھ چکل دے کرن ولا آلم اور خدا یا ما تا پتہ نشتا کہ اس پہ دے آلم آخرت کے وقت دے سرت گئے سمرا بے رسوا دے سمرا بے زلیلان دے اور دے عزت پور دے خدا ما تا معلومات نشتا مانا بدر مانا ایسا مدر خدای په دنیا کې چې ما په تاسو ختم کړو چې دا به توایا د کوم څه زنا من اراغلوه خدای هغه څه زنا په دنیا کې معلوم کړو چې دا ته خطا تر چې ما خپل خلیفت نه کړی دا ولن ما دا پته نشته چې په دې سره څه ده دایدا عزت ورته خدای او کوم د ذلت ورته ما ته هیڅ معلوم ما دوستا ولا علم ما في نفسك من ځان ما خرج کې څه ده خدای ما ته دې معلومات نشته جی دې نه مې خبر پاته انك بشكا انت تعلم الغيوب اهلم تعال ها تكون کې پټول شي زنه باندې دا کنه آیا دا علم محيطنا اهلم دا الله په هر شی باندې ها تكون کې دا علم دا باندې تعالی نه کوم شی خارج نشته ما قلت لهم دا تواضع اظهار کوي دا څنګه وایي چې اني ما قلت لهم خدای ما دا څه داسې نه دي کړی نا ورته وایي چې ما قلت لهم خدای ما نه دي ویل چې تاسو خلک